Jeśli mówią, że nie możesz, jeszcze głośniej krzycz. Kiedy piszą, to już koniec, przed siebie dalej idź. Nie patrz się na innych, do samego końca wiesz. Pracuj z całej siły, nigdy nie zatrzymuj się. Urodzona z gliny, sama zmieniam własny kształt. Niczym w X-Men Mystic, tysiące postaci mam. Kształtuję siebie i kształtuję los. Robię swoje całe życie powerom. Obudź w sobie światło serca, słuchaj głos. Serca, słuchaj głos. Nie stój, nie stój, biegnij, ej. Obudź swe talenty, ej. Nie śpi, nie śpi, biegnij, ej. Życie weź do ręki, nieważne kim jesteś, teraz jest twój czas. Jeśli mówią, że nie możesz, jeszcze głośniej krzycz. Kiedy piszą, to już koniec, przed siebie dalej idź. Nie patrz się na innych, do samego końca wiesz. Pracuj z całej siły, nigdy nie zatrzymuj się. Marzenia przekuj w cele, zamiast jutro zrób to dziś. Znaków nie szukaj na niebie, ale w sobie znajdź ten błysk. Jak reżyser postaw siebie na pierwszy plan. Ustaw kamerę, skomponuj własny kan. Nie słuchaj wilków, które toczą tylko jad. Ej, toczą tylko jad. Nie stój, nie stój, biegnij, ej. Obudź swe talenty, ej. Nie śpi, nie śpi, biegnij, ej. Życie weź do ręki, nieważne kim jesteś, teraz jest twój czas. Jeśli mówią, że nie możesz, jeszcze głośniej krzycz. Kiedy piszą, to już koniec, przed siebie dalej idź. Nie patrz się na innych, do samego końca wiesz. Pracuj z całej siły, nigdy nie zatrzymuj się. Jeśli mówią, że nie możesz, jeszcze głośniej krzycz. Kiedy piszą, to już koniec, przed siebie dalej idź. Nie patrz się na innych, do samego końca wiesz. Pracuj z całej siły, nigdy nie zatrzymuj się.